จิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์ที่เป็นอัปปมานะและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นปริตตะทำสภาวธรรมที่เป็นปริตตะและที่เป็นมหคตะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในมือเล็บในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มเป็นสามวาระอารมณปัจจัยเป็นต้น31สภาวธรรมที่เป็นปริตตะทำสภาวธรรมที่เป็นปริตตะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์3ทำขันธ์1ที่เป็นปริตตะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละขันธ์ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจักขุวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นปริตตะทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในมือเล็บ6วาระที่เหลือเหมือนกับเหตุปัจจัยพึงเพิ่มเป็น7วาระเพราะอธิปติปัจจัยในมือเล็บไม่มีปฏิสนธิ17วาระบริบูรณ์แล้วเพราะอนันตรปัจจัยและเพราะอวิคตปัจจัย 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวาน 32. เหตุปัจจัยมี17วาระอารมณปัจจัยมี7วาระอธิปติปัจจัยมี17วาระอนันตรปัจจัยมี7วาระสมนันตรปัจจัยมี7วาระสหชาตปัจจัยมี17วาระอัญญมัญญปัจจัยมี9วาระนิสัยปัจจัยมี17วาระอุปนิสัยปัจจัยมี7วาระปุเรชาตปัจจัยมี7วาระอาเสวนปัจจัยมี7วาระกรรมปัจจัยมี17วาระวิปากปัจจัยมี17วาระอาหารปัจจัยมี17วาระอินทรียปัจจัยมี17วาระฌานปัจจัยมี17วาระมรรคปัจจัยมี17วาระสัมปยุตตปัจจัยมี7วาระวิปยุตตปัจจัยมี17วาระอธิปัจจัยมี17วาระนัตติปัจจัยมี7วาระวิคตปัจจัยมี7วาระอวิคตปัจจัยมี17วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบ 2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังควาน นเหตุปัจจัย 33. สภาวธรรมที่เป็นปริตตะทำสภาวธรรมที่เป็นปริตตะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่เป็นนเหตุกะซึ่งเป็นปริตตะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะที่เป็นนเหตุกะละหทัยวัตถุทำขันธ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งละสำหรับเราอสัญญสัตตพรหมละจักขุวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นอเหตุกะซึ่งเป็นปริตตะทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะทำขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาที่สหรคตด้วยอุทธัจจะและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นณอารมณปัจจัย34สภาวธรรมที่เป็นปริตตะทำสภาวธรรมที่เป็นปริตตะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณอารมณปัจจัยในมือเล็บเหมือนกับปฏิจจวานมี5วาระณอธิปติปัจจัย35สภาวธรรมที่เป็นปริตตะทำสภาวธรรมที่เป็นปริตตะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่เป็นปริตตะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์สองละ

ทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นณอนันตรปัจจัยเป็นต้น38สภาวธรรมที่เป็นปริตตะทำสภาวธรรมที่เป็นปริตตะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณอนันตรปัจจัยเพราะณสมนันตรปัจจัยเพราะณอัญญมัญญปัจจัยเพราะณอุปนิสติยปัจจัยเพราะณปุเรชาตปัจจัยในวงเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลมี12วาระเพราะณปัจฉาชาตปัจจัยเพราะณอาเสวนปัจจัยในวงเล็บบริบูรณ์แล้วพึงชี้แจงว่าเป็นวิบากแต่จิตตสมุฏฐานรูปไม่พึงจัดเป็นวิบากเพราะณกรรมปัจจัยเพราะณวิปากปัจจัยในวงเล็บไม่มีปฏิสนธิและวิบากเพราะณอาหารปัจจัยเพราะณอินทรียปัจจัยเพราะณฌานปัจจัยเพราะณมรรคปัจจัยเพราะณสัมปยุตตปัจจัยเพราะณวิปยุตตปัจจัยเพราะโนนัตถิปัจจัยเพราะโนวิคตปัจจัย 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวาน 39. นเหตุปัจจัยมี1วาระณอารามณปัจจัยมี5วาระณอธิปติปัจจัยมี12วาระณอนันตรปัจจัยมี5วาระณสมนันตรปัจจัยมี5วาระณอัญญมัญญปัจจัยมี5วาระณอุปนิสติยปัจจัยมี5วาระณปุเรชาตปัจจัยมี12วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมี17วาระณอาเสวนปัจจัยมี17วาระณกรรมปัจจัยมี7วาระณวิปากปัจจัยมี17วาระณอาหารปัจจัยมี1วาระณอินทรียปัจจัยมี1วาระณฌานปัจจัยมี1วาระณมรรคปัจจัยมี1วาระณสัมปยุตตปัจจัยมี5วาระนวิปยุตตปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยมี5วาระโนวิคตปัจจัยมี5วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ40ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี12วาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระณสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระณอุปนิสติยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระณปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี12วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระณอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระณกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม41อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระสมนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียานุโลมจบปฏิจจวาลจบในวงเล็บนิสสยวาลเหมือนกับปัจจยวาล 12. ปริตตติกะ 5สังสัทธวาล1ปัจจยานุโลม1วิพังควาลเหตุปัจจัย42สภาวธรรมที่เป็นปริตตะเกิดระคนกับสภาวธรรมที่เป็นปริตตะเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นปริตตะละเกิดประคนกับขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นมหคตะเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นมหคตะเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นมหคตะละเกิดประคนกับขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่เป็นอัปปมานะละเกิดประคนกับขันธ์2ละอารมณปัจจัยเป็นต้น43สภาวธรรมที่เป็นปริตตะเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นปริตตะเพราะอารมณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยในวงเล็บไม่มีปฏิสนธิเพราะอนันตรปัจจัยเพราะสมานันตรปัจจัยเพราะสหชาตปัจจัยเพราะอัญญมัญญปัจจัยเพราะนิสัยปัจจัยเพราะอุปนิสัยปัจจัยเพราะปุเรชาตปัจจัยในวงเล็บไม่มีปฏิสนธิเพราะอาเสวนปัจจัยในวงเล็บไม่มีทั้งวิบากและปฏิสนธิเพราะกรรมปัจจัยเพราะวิปากปัจจัยเพราะอาหารปัจจัยเพราะอินทรียปัจจัยเพราะฌานปัจจัยเพราะมรรคปัจจัยเพราะสัมปยุตตปัจจัยเพราะวิปยุตตปัจจัยเพราะอธิปัจจัยเพราะนัตติปัจจัยเพราะวิคตปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัย 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวาล 44เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละอวิคตปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบ 2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังควาลในเหตุปัจจัย 45. สภาวธรรมที่เป็นปริตตะเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นปริตตะเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่เป็นอเหตุกะซึ่งเป็นปริตตะละเกิดประคนกับขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะละโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดประคนกับขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะณอธิปติปัจจัย46สภาวธรรมที่เป็นปริตตะเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นปริตตะเพราะณอธิปติปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่เป็นปริตตะละเกิดประคนกับขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นมหคตะเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นมหคตะเพราะณอธิปติปัจจัยได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นมหคตะเกิดประคนกับขันธ์ที่เป็นมหคตะเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งเป็นมหคตะละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเพราะณอธิปติปัจจัยได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นอัปปมานะเกิดประคนกับขันธ์ที่เป็นอัปปมานะนะปุเรชาตปัจจัย47สภาวธรรมที่เป็นปริตตะเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นปริตตะเพราะนะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่เป็นปริตตะละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นมหคตะเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นมหคตะเพราะนะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่เป็นมหคตะ ละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเพราะนับปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นอัปปมานะละณปัจฉาชาตปัจจัยและณอาเสวนปัจจัย48สภาวธรรมที่เป็นปริตตะเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นปริตตะเพราะณปัจฉาชาตปัจจัยเพราะณอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นปริตตะละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นมหคตะเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นมหคตะเพราะณอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งเป็นมหคตะละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเพราะณอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งเป็นอัปปมานะละนกรรมปัจจัย49สภาวธรรมที่เป็นปริตตะเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นปริตตะเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นปริตตะเกิดประคนกับขันธ์ที่เป็นปริตตะสภาวธรรมที่เป็นมหคตะเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นมหคตะเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นมหคตะเกิดประคนกับขันธ์ที่เป็นมหคตะสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นอัปปมานะเกิดประคนกับขันธ์ที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอัปปมานะนวิปากปัจจัย50สภาวธรรมที่เป็นปริตตะเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นปริตตะเพราะนวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นปริตตะละสภาวธรรมที่เป็นมหคตะเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นมหคตะเพราะนวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นมหคตะละสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเพราะนวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอัปปมานะละนาชานปัจจัยเป็นต้น51สภาวธรรมที่เป็นปริตตะเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นปริตตะเพราะนาชานปัจจัยเพราะนมัคคปัจจัยเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นปริตตะละสภาวธรรมที่เป็นมหคตะเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นมหคตะเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นมหคตะละสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นอัปปมานะละ 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวาน 52. นาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาทิปฏิปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระนชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 53. ณอธิปติปัจจัย